For jeg er hjemme hos dig igen. Det er skønt, og nu ser jeg alt som var gråt i går. Det er godt, min ven. Ja, jeg er hjemme hos dig igen. Det er skønt, og nu beder jeg, glem de mange fejl. Nu er alt godt igen. Var næsten uden ende. Hver ny dag var bare til besvær. Jeg troede faktisk aldrig det skulle hende. Men lige pludselig var jeg altså her. Så jeg var hjemme hos dig igen. Det er skønt, og nu ser jeg alt som var gråt i gråt. Det er godt, min ven. For jeg er hjemme hos dig igen. Det er skønt, og nu beder jeg, glem de mange fejl. Nu er alt godt igen. Det er skønt, og nu ser jeg alt som var gråt i gråt. Det er godt, min ven. Ja, jeg er hjemme hos dig igen. Det er skønt, og nu beder jeg, glem de mange fejl. Nu er alt godt igen. Det var som det var i gamle dage. Nattens stjerner blinker ligesom før. Glæden, lykken, alt er her tilbage. De vindende bare på vej bag din dør. Så jeg er hjemme hos dig igen. Det er skønt, og nu ser jeg alt som var gråt i gråt. Det er godt, min ven. Ja, jeg er hjemme hos dig igen. Det er skønt, og nu beder jeg, glem de mange fejl. Nu er alt godt igen. Jeg glemte de mange fejl. Nu er alt godt igen.